صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli bereketli istifadeler kılsın. Bu iki hafta önce Peygamberimizin aile fertlerine karşı tutumu, tavrı neydi diye başlamıştık birkaç maddesini. Şöyle hatırlatalım, konumuza devam edelim. Kadınlarla iyi geçinendi Peygamberimiz Efendimiz. Çünkü Cenab-ı Hak emrediyordu. Onlarla, kadınlara iyi geçinin diye. İlk muhatap da emirlerin muhatabı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra hanımlar arasında adalete çok itina ederdi. Yaratılışlarındaki haliyle onları idare ederdi. Ailesine karşı çobanın sürüsüne olan sorumluluğu gibi davranırdı. Sonra eşlerine karşı en hayırlı davranandı. Affedersiniz. Eşlerine karşı lütufkar davranırdı. Evet, şimdi işte biz bu 5. maddeden itibaren başlayacağız. Hazreti Aişe'den radıyallahu anhadan rivayet edilen rivayete göre Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: İnne min ekmel iman imanen ahsenehum ahlaken ve altafahum bihli. Elbette müminlerin iman açısından en kamili, ahlakça en güzel olanıdır ve ailesine karşı onların en lütufkar olanıdır. Hazreti Peygamber aleyhisselamın imancı en kamil olduğu kesin. Ailesine karşı lütufkar muamele yapmalı şüphesiz en kamil ve en üstünü idi. Ümmetin en kamili bu konuda da peygamberine en kamil manada uyan kimsedir. Biz ne kadar kemale ermek istiyorsak peygamberi o derece izlememiz lazım ki bu konuda da ahlakça en güzel olmanın ifadesi aileye karşı lütufkar davranmak. Kamil iman kamil ameli doğurur. Çünkü amele yön veren imandır. Kurtuluş şartı olan salih amelden maksat imana uygun ameldir. Yani ameli yönlendiren imandır. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin toplumun temeli ve en küçük birimi olan aileye çok önem verdiği ortaya çıkıyor. Zira huzurlu toplum huzurlu aileden, huzurlu aile ise ahlaklı kişilerden oluşur. Ahlakın da kaynağı kamil imandır. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber aleyhisselam müminlerin iman açısından en kamili, ahlakça en güzel olanıdır ve ailesine karşı onların en lütufkar olanıdır buyurmuştur. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselama hitaben Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükafatını alacaksın buyurmuştur. Bu hadis-i şerif her işin başının Allah rızası olduğunu ortaya koymakta. İnsan ne yaparsa Allah'ı memnun etmek için yapmalı demektedir. Burada bize şu anlatılmakta. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için büyük paralar, servetler harcamak şart değildir. Çoğu kimsenin önemsemediği bir işi yaparak da Allah rızası kazanılabilir. İnsan eşini, çoluk çocuğunu sevindirirken, onlarla gülüp oynarken bile sevap elde edebilir. Önemli olan Rabbim ben eşimi mutlu etmek, çocuklarımı sevindirmek istiyorum. Sen onları bana emanet ettin. Ben de senin emanetine saygı duyuyor, onlara karşı görevimi yapıyorum diye düşünebilmektir. Çocuklarına bir yiyecek giyecek alırken Allah'ı düşünmek ve onun rızasını elde etmeyi istemektir. Kişi bütün hayatında, bütün işlerinde Allah beni görüyor, biliyor, onu düşüneyim, onun rızasını düşüneyim. Onun rızasını kazanırsam dünya ve ahiret mutluluğunu kazanırım düşüncesi olsa bu konuda da Allah'ın rızası nedir diye düşünürüm, ona göre de uygulamam lazım. Aile fertlerinin geçimini temin etmek, onları kimse muhtaç etmemeye çalışmak dinimize göre önemli bir olaydır. Allah'ın sevgisini, cennetini, cemalini kazandıracak kadar büyük bir meseledir. İşiyle şakalaşırken maddi haz duymak, sevap kazanmayı engel değildir. Nitekim Peygamber aleyhisselam insanın eşiyle cinsi ilişkide bulunmasının bile sadaka olduğunu ifade buyurmuş. Bunu yadırgayan sahabilerine ya ihtiyacını haram yoldan giderse ne olacaktı diyerek bu gerçeği perçinlemiştir. Şakalaşırken eşin ağzına verilen bir lokma bile sadaka sayılırsa ailesinin ihtiyaçlarına sarf ettiği paraları kim bilir insan ne kadar sevaplar kazandırır. Onun için demiş ki çocuğunu öyle karşıla ki eve geldiği zaman en güzel yere geldiğini hissetsin. Eşini öyle karşıla ki yanına geldiği zaman en doğru insana kavuştuğunu hissetsin. Anneni öyle karşıla ki doğumundaki ağrıları lezzetle takas etsin. Babanı öyle karşıla ki ömür boyu başka evlada imrenmesin. Fakiri öyle karşıla ki ona serdiğinden çok daha büyük bir dua sofrası sersin. Zengin öyle karşıla ki gönlünü gördüğünde kendi gönlünün fakirliğinden utansın. Yarın öyle karşıla ki sana hayallerinden de öte bir başarı ve mutluluk sunsun denmiş. Altıncısı, Peygamberimizin aile fertlerine olan tutum ve davranışla ilgili ailesinin hizmetinde bulunurdu. Esved bin Yezid şöyle diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Peygamber aleyhisselatü vesselam evinde ne yapardı diye sordular. O da şu cevabı verdi. Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Herkes Resul-i Ekrem'in hizmetinde bulunmaya can atarken o kendi işini kendi görürdü. Efendimizin ailesine nasıl yardım ettiğine dair muhtelif rivayetler var. Kadı Ayaz bu rivayetleri derleyip bir araya getirmiş Şifa ismi kitabında. Rivayetlerin hepsini bir arada gördüğümüz zaman karşımıza şu manzara çıkmaktadır. Resulullah Efendimiz evde kendi elbisesiyle elbiselerini temizler. Koyunlarını sağar, yırtığını yamar, papucunu tamir eder, evi süpürür. Devesini bağlayıp yemini verir, hizmetçiyle beraber yemek yer, onunla hamur yoğurur. Çarşıdan aldıklarını kendisi taşırdı. Bir defasında satın aldığı çamaşırları Ebu Hureyre taşımaya kalkınca bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur buyurarak çamaşırları ona vermemişti. Onun hayatını kendilerine örnek alan Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma halife oldukları yıllarda bile çarşı pazar dolaşarak evlerinin ihtiyaçlarını bizzat temin ederlerdi. Bizim onlar gibi olamayışımız yetişme kusurumuzdan gelmektedir. Bize göre ev işlerinde erkeğin kadına yardım etmesi erkekle yakışmaz. Halbuki ev işlerinde kadına yardım etmek erkeğe bir şey kaybettirmediği gibi aralarındaki sevgi ve yakınlığı daha da artırır. Hayatı müminlere en güzel örnek olan Resulullah Efendimiz'i ev işlerinde ailesine yardım etme konusunda örnek almalıyız. Ailesine yardım etmeyi kılıbıklık sayan anlayış, müminleri dine ve sünnete aykırı davranmaya zorlamaktadır. Niye kılıbık olsun? Kılıbık denmez, kanılık denir anca dense bile. Kılıbıklık bu değildir. Kılıbıklık kadına kul köle olmaktır. Karısının istekleri ve yaşama tarzı dine, akla ve mantığa aykırı bile olsa ona itiraz etmemek, her dediğini kayıtsız şartsız yapmaktır. Aksini yapacak olsa karısının bağırıp çağıracağını düşünerek ondan ödü kopmaktır. Onların bu halinin tevazuyla bir ilgisi yoktur. Karısına olan sevgi ve şefkatinden, yuvasının huzuruna düşkünlüğünden dolayı ev işlerine yardım eden, ailesinin hizmetinde olan, aman bir huzursuzluk olmasın diye rahatından fedakarlıkta bulunan mütevazı kimselerin halini kılıbıklık saymak, haşa peygamber sünnetini küçümsemek olur. Ailesine yardım etmekten zevk alan Resulullah Efendimizin ezan okunur okunmaz kalkıp mescide gitmesi, ashabına namaz kıldırması, ev işlerini yapacağım diye Allah'a karşı görevlerini hiçbir zaman ihmal etmediğini göstermektedir. Ve bu neyi ifade ediyor? Ahireti dünyaya tercih ettiğini ifade ediyor. İşte örneklik, binlerce, yüz binlerce mesele karşına çıktığı zaman dünya ile ahiret, ahireti tercih edeceksin. İşte delil Efendimizin bu örnekliğidir. Ezan okununca hemen namazı geçmesi, netice ahireti dünyaya tercih ettiğinin fiili bir örnekliğini sergilemiş oluyordu. Evet, ailesinin geçimini sadaka sayarak sağlaması ve geçimini sağlamakla görevli olduklarının ihmalini günah sayması. Her gün iki meleğin evine cömertlik edene halef, cimrilik edene telef duasına bulunduğuna haber vermesi. Şöyle ki, Ebu Mesud el-Bedri'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Bukhari, Müslim, Nesai. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekeni ihmal etmek, geçimini sağlaması gereken kimseleri ihmal etmek insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde yer alan bu manada kendisine göre ise kölelerinin nafakasını vermemek insana günah olarak yeter buyurdu. Bir kimse Allah'a, insanlara ve diğer yaratılmışlara karşı bütün görevlerini titizlikle yapsa, yaşadığı sürece hiç günah işlemese ama sadece ve sadece geçimini üstlendiği kişilere olan görevini ihmal etse, işte bu ihmali ona büyük günah olarak yeter. Böyle bir kimse bakmakla yükümlü olduğu şahıslara harcayacağı parayı fakirlere dağıtsa bile bu davranışı onun günahını azaltmaz. Sahih-i Müslim'deki rivayet biraz daha özellik arz etmektedir. Hadisin ravilerinden olan tabi'in fakihlerinden Haysem bin Abdurrahman diyor ki, bir gün ashab-ı kiramdan hocam Abdullah bin Amr bin As'a oturuyorduk. Yanına kahyası geldi. Ona kölelerin yiyeceklerini verdin mi diye sordu. Kahya hayır vermedim diye cevap verince öyleyse hemen git ve yiyeceklerini ver. Çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştu. Kölelerinin nafakasını vermemek insana günah olarak yeter buyurmuştur dedi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ailesine karşı tutumundan bahsediyorduk. Ezan devreye girdi. Cenab-ı Hak ezanın ruhunda birleşmeyi, Kabe'nin manasında birleşmeyi, gerçek manada namaz kılmayı nasip eylesin diye bir dua etmiş olalım. Evet, Resulullah Efendimiz çok önem veriyordu aile geçimiyle ilgili. İnsanın geçimini üstlendiği kimselerin nafakasını aksatmadan vermesi farzdır. Farzların sevabı nafile ibadetlerle ölçülemeyecek kadar fazladır. Böylesine büyük sevapları kazandıran bir görevin ihmali de o nispette büyük bir günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Bu hadis-i Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Veren ve alan Allah Teala'dır. Sadece canı değil malı da verip alıp veren Allah'tır. Yüce Mevlamız yapacağı ve yaratacağı her işi melekleri vasıtasıyla yapar. Malı ve malın bereketini alıp verirken de melekleri aracı kılar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki daha geniş rivayete göre her gün güneş doğarken güneşin iki yanında iki melek yer alır ve insanları Allah'ın rahmetini kazanmaya davet ederler. İhtiyaçlara yetecek az malın insanı Allah'tan uzaklaştıran çok maldan daha hayırlı olduğunu ifade ederler. Güneş batarken yine iki melek güneşin iki yanında durarak hadis-i şerifte belirtildiği gibi malını harcayana yenisini vermesi, harcamayıp cimrilik edenin de malını telef etmesi için Allah'a dua ederler. O meleklerin gür sesini sadece insanlar ve cinler duymaz. Onların dışındaki bütün mahlukat duyar. Ne kadar önemli gerçekten. Hele evine karşı cimrilik eden, hakikaten evinde Cenab-ı Hak'ta kıtlık verir adeta kıtlık. Evine cömertlik eden Allah bol bol ihsan eder işte. Meleklerin bu duası reddolur mu? Kabul edildi işte. Bunu Efendimiz bize haber veriyor. Konumuzla ilgili bir ayet-i kerimede Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyurmaktadır. De ki Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir. Dilediğinden de kısar. Siz başkalarına yardım için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu konudaki ayet ve hadisleri anlaşıldığına göre cimrilik etmeden malını Allah rızası için harcayan ve harcadığı malın yerine Cenab-ı Hakk'ın daha iyisini vereceğine inanan kimseye dünyada bir gönül huzuru, ahirette de ebedi saadet verilecektir. Ne güzel bir mutluluk, ne güzel bir lütuf değil mi? Gelelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklara karşı tutum ve davranışına. Birincisi, torunları dolayısıyla kendi çocuğunu terbiye etmede çok dikkat ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Hazreti Hasan radıyallahu anh sadaka edilen hurmalardan birini de alıp ağzına atmıştı. Bunu gören Resulullah Efendimiz kaka kaka at onu. Bizim sadaka edilen şeyleri yemediğimizi bilmiyor musun? Buyurdu. Bize sadaka helal değildir. Bilmiyor musun? Diğer bir rivayette Efendimiz böyle buyurmuş. Hadisleri en iyi açıklayan yine hadislerdir. Peygamber Efendimiz'e ve onun ailesine sadakanın neden helal olmadığını da şu hadis-i şerif açıklamakta. Şüphesiz bu sadakalar insanların kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e helaldir ne de Muhammed ailesine. Evet, Efendimizin bu ifadesinin bir teşbih ve bahsettiği kirin manevi bir kir olduğunda şüphe yoktur. İşte Efendimiz yasaklar karşısında böylesine titizdi. Onun soyundan gelen kimseler hatta azatlı köleleri bile sadaka ve zekat malı yemezlerdi. Bu hadis-i şerif Peygamber aleyhisselamın torununu nasıl terbiye ettiğini bilmediği bir konuyu ona nasıl öğrettiğini gösteriyor. Terbiye ve din eğitimi küçük yaşlarda başlar. Zira ağaç yaşken eğilir ve istenen şekli alır. Yıllar sonra onu eğmek imkansızlaşır. Çocuğun körpe zihnine yapılan bir telkin taşa yazılan yazı gibi kalıcı olur. Yıllar onu silemez. Çocuğu terbiye etmenin şekli de önemlidir. Her şeyden önce çocuğa anlayacağı dille hitap etmelidir. Peygamber aleyhisselamın o zamanlar çok küçük olan Hazreti Hasan'ı kaka kaka diye uyarması bu gerçeği göstermektedir. Resulullah Efendimizin sevgili torununa yeme onu demekle kalmayıp sadaka hurmasını neden yemeyeceğini açıklaması terbiyenin bir başka önemli yönüdür. Zira çocuk bir şeyin kendine neden yasaklandığını merak eder. Yasağın gerekçesi kendisine anlatılınca tatmin olur. Bu da bizi şu önemli sonuca götürüyor. Çocuğa dini terbiye veren kimse bilgili olmalıdır. Ona doğru bilgi vermelidir. Birçoğumuzun başından geçmiştir. Sağlam bir din kültürüne sahip olmayan bazı yaşlı büyüklerimiz dini emir ve yasakların veya kainatta olup bitenlerin mahiyetini bilmezler. Fakat o konuda da çocuğa kulaktan dolma yanlış bilgileri aktarırlar. Bu yanlışlar bazen ömür boyu devam edip gider. Bir önemli husus da canım bu daha çocuktur, ileride öğrenir diye ihmal etmeden hatanın görüldüğü yerde uygun bir şekilde düzeltilmesidir. İkincisi, Resulullah Efendimiz çocuklara yemek yeme adabını bile öğretiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed'in öz oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi. Ben Hazreti Peygamber'in himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana oğul besmele çek, sağ elinle ye, hep önünden ye buyurdu. O günden sonra buyurduğu gibi yedim. Hep önünden ye sözleri ne kadar sade, munis ve gönül okşayıcı. Şefkat Pınar Efendimiz, herkesi olduğu gibi üvey oğluna karşı da böylesine yakın ve sıcak. İslam'ın yemek yeme edeplerini ona güzel bir üslupla öğretiyor. Bu hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde Efendimizin sofraya yaklaş yavrucuğum diye söze başladığı görülmektedir. Demek ki sofraya mümkün olduğunca yakın oturmalıdır. Sonra Efendimiz ona besmele çekmesini tavsiye ediyor. Demek ki yemeğe Bismillah diye başlanacaktır. Şayet besmele çekmek unutulmuşsa hatırlandığı zaman yine Resul-i Ekrem'in bir başka hadiste öğrettiği gibi baştan sona Bismillah denecektir. Her malda o malın etiketi vardır. Her şey Allah'ındır. Her şeyde Allah'ın mührü etiketi vardır. Elbette bir eşe bakıyorsun ki onun ismini okuyorsun. Her şeyde Allah'ın ismi var. İsmini oku. Yerken Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Değil mi? Adı onun etiketini bir itiraftır. Bir zikirdir. Bir teşekkürdür. Hakikaten bir ibadettir. Yine şayet besmele çekilip çekilmesi unutulmuşsa hatırlandığı zaman ne diyeceğiz? Baştan sona besmele. Bismillah. Sofradakilerden birinin herkesin duyacağı şekilde besmele çekmesi ötekilerin de besmeleyi hatırlamasına yardımcı olur. Bir kişinin besmele çekmesi sofradan şeytanı uzaklaştırmaya yetmekle beraber herkesin ayrı ayrı besmele çekmesi uygun olur. Evet, herkese rahmet lazım, herkese lütuf lazım, herkesin Allah'ı anması lazım değil mi? Besmele çekilmediği zaman Efendimizin buyurduğu gibi şeytan o yemeğe ortak olur ve birlikte yer. Bir şey içerken de besmele çekmelidir. Hatta ilaç içerken bile bu sünnete uyulmalıdır. Yemeğin sonunda elhamdülillah demenin İslami bir görgü kuralı ve bir sünnet olduğu başka rivayetlerde görülmektedir. Sonra çocuklarla ilgilenir, hatta onlara şakalaşırdı Resulullah Efendimiz. An Enes İbni Malik radıyallahu anh gâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nesu hulukan ve kâne li ahun yukarı lehu Ebu Umar kâne fatîmen kâne izâ ce'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fera'ahu kal Ebu Umar ma fa'alen nugayr fe kâne yel'abu bih. Enes bin Malik şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakça insanların en güzeliydi. Benim bir kardeşim vardı ki ona Ebu Ümeyr denilirdi. Memeden ayrılmıştı. Resulullah bize gelip de onu gördüğü zaman Ebu Ümeyr ne yaptın Ugayr derdi. Ebu Ümeyr bu kuşla oynardı. Buhari'nin rivayetine göre Enes şöyle diyor. Şu muhakkak ki Peygamber aleyhisselam aramıza karışırdı ve güler yüzle biz çocuklara latife ederdi. Hatta kuşu olan küçük kardeşime ey Ebu Ümeyr Nugayr ne yaptı derdi. Bu hadis-i şerif bize şunları gösteriyor. Hadis peygamber tevazundan dolayı küçük çocuklarla ilgilenir ve onların da arasına karışırdı. Ahlakının üstünlüğünün bir belirtisi de zayıfları gözetmesiydi. Küçük çocuklar da zayıf olduğundan onları gözetmiş ve onlarla ilgilenmiştir. Küçüklerin gönüllerini almanın ve onları sevindirmenin gereklerini de ortaya koymuş oluyordu. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olduğuna göre onları şimdiden insan yerine koymak ve büyük insan olmaları için onları şimdiden hazırlamak gerekir. İlgi sevgiyi, sevgide amel etmeyi, sevdiğinin güzelliklerini alıp güzelleşmeyi ve güzel sıfatlarla sıfatlanmayı doğurur. Dördüncüsü, Peygamberimiz çocuklarına karşı çocukların yanına uğrayıp selam vermesini, selam verdiğini görüyoruz. Yine Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki: "Kene yemşi ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem femerre bisibyan feselam aleyhim." Enes bin Malik anlatmış ki kendisi Resulullah ile birlikte yürüyormuş. O da bir takım çocukların yanına uğrayarak onlara selam vermiştir. Hani Peygamber aleyhisselamın çocuklarla ilgilenmesi, tevazuundan dolayı çocukların yanına kadar varıp selam vermesi onun çocuklara verdiği değeri ifade eder. Diğer bir hadis-i şerifte Enes bin Malik'ten yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı çocukların yanından geçmişti, onlara selam vermişti. Resulullah Ensar'ı ziyaret eder, çocuklarına selam verir, başlarını mesheder ve onlara dua ederdi. Birçok defa olmuştur bu, bir kere değil. Sonra çocukları çok merhametli olduğunu görüyoruz. Ebu Hureyre şöyle demiş radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan bin Ali'yi radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında Akra bin Habis Temimi oturmaktaydı. Akra, benim 10 tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru baktı. Sonra da merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurdu. Demek ki çocuklarına merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Ailesine merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Çok genel bir hüküm. Çocuğuna merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. O çocuğun sebebiyle evine bir huzur ihsan eylesin. Çocuklara olan rıfkından dolayı namazı kısalttığını bile görüyoruz. Şöyle ki Resulullah Efendimiz buyurmuş ki İnni le edhulu fis salat ve ene uridi italataha fe esma'u buke es-sabi fe etecevvezu fi salati mimme a'lem min şiddeti veci ümmihi min bukaihi. Ben namazı uzatmak isteğiyle namaza giriyorum buyurur Efendimiz. Derken bir çocuk ağlamasını işitiyorum. Çocuğun ağlamasından anasının hissedeceği şiddetli üzüntüyü bilmekte olduğumdan hemen namazımda hafifletme yapıyordum. Burada hem çocuğa şefkat ediyor hem çocuğu sebebiyle daha çok acıyı hisseden annesine şefkat etmiş oluyordu. Hazreti Peygamber İbn-i Ebi Şeybe'nin şu rivayetine göre çocuğun ağlamasından dolayı namazın ikinci rekatında çok kısa okuduğunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın ilk rekatında 60 ayet kadar okudu. Bir çocuğun ağladığını işitince ikinci rekatta yalnız 3 ayet okudular. Bu fiili hadis, yani peygamberin bu hareketi hem çocuklara hem de annelerine olan rıfktan, şefkatten dolayı yaptığına bir delildir. Bize de herhalde örnektir. Bizim de böyle yapmamızı, o namazda şefkat ediyorum, biz namazda namazın dışında da şefkat edeceğiz demektir. Namazda şefkat olunca namazın dışında daha çok şefkat gerekmez mi aileye, çocuklara karşı? Aile fertlerine rıfk ile muamele ettiğini görüyoruz. Yine Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki: "Mâ ra'eytu ahaden kâne erhame bil ayâl min Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem." Aile fertlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla merhametli bir kimse görmedim. Hadis-i şerifin tamamı şöyle. Enes şöyle demiş: "Küçükler Resulullah'tan daha fazla acıyan bir kimse görmedim. İbrahim Medine'nin yaylasında süt emmeye, süt annesine verilmişti. Resulullah bizle beraberinde olmak üzere gider o eve girerdi, ev tüterdi. Zira İbrahim'in süt babası demirciydi. Resulullah çocuğu alır, öper sonra dönerdi. Amr demiştir ki İbrahim vefat edince Resulullah, İbrahim benim oğlumdur. O memedeyken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennette tamamlayacaktır buyurmuştur. Çocuklar sevilmek ve şefkat görmek isterler. Bu bir ruhi ihtiyaçtır. Bir de çocuklar arasında adalete dikkat etmek gerekir. Çocuklardan birisi fark gözetildiğini hissederse anne babaya ve diğer kardeşine karşı asi olur ve haset eder. Bu da ileride ruhi depresyona sebep olabilir. Ana veya baba çocuklardan birisini farklı seviyorsa bunu gizlemeli, içine gömmeli. En azından dışından adil görünmeye son derece dikkat etmelidir. Çocuklara karşı onun güzel tavrı nasihattan daha da önemli. Onun için denilmiş ki çocuklar nasihatlara kulaklarını tıkarlar, örneklere gözlerini açarlar. Örnek olduğun zaman o nasihatın daha çok bir faydası senin sevgin ilgiyi sağlar. İlgin ona karşı yaptığın bütün güzel sözlerine bile müessir olursun. Onun için demiş ki çakıl taşlarını kemale erdiren çekiş darbeleri değil suyun okşayışlarıdır. Su gibi okşarsa çocukları sevgisini kazandığımız zaman sözümüzün tesiri daha çok olur. Onun için de demiş ki Mevlana'nın bir sözü keskin kılıç yumuşak ipeği kesmezdir. Biz yumuşak ipek gibi olacağız çocuğumuza, ailemize karşı. Onlar bize hırçınlansa bile biz onları ipekliğimizle, yumuşaklığımız onlara galip geliriz. Her kişide olduğu gibi. Gelelim Efendimizin arkadaşlarına karşı tutum ve davranışına. Hal peygamber çevresine karşı duyarlıydı. Cemaatini gözetirdi. Enes bin Malik radıyallahu'dan şu müşahedeyi görüyoruz. Şu gördüğünü bize anlattığını görüyoruz. Resulullah Efendimiz hiçbir şeyi eksik bırakmazsızın insanların en hafif namaz kıldıranıydı. Yine Resulullah Efendimiz namazdayken annesinin yanında mescide gelmiş bir çocuğun ağlamasını işitirdi, kısa bir sure okuyuverirdi. Bu da Peygamberimizin çevresine karşı cemaatini gözettiğini, duyarlı olduğunun bir ifadesidir. Az önce de geçmişti bir bakıma. Kolaylaştırma onun temel prensibiydi. Her peygamber bu prensibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefrettirmeyiniz şeklinde tespit ilan etmiştir. Nitekim Selman-ı Farisi'ye bir müşrik biraz da alaylı bir edeyle şöyle dedi. Nitekim görüyorum da dostunuz Muhammed size her şeyi ama her şeyi hatta helaya nasıl oturacağınızı bile öğretiyor. Selman gayet ciddi bir edeyle evet gerçekten de öyle diye onu tasdik ettikten sonra peygamberin tuvalet adabı ile ilgili tavsiyelerini sıraladı. Yani peygamberimiz cemaatine karşı hassastı. En küçük sıkıntıların kendi sıkıntısı sayar, büyük sıkıntı gibi karşılar, onu gidermeye çalışırdı. Önce itikadi olsun, ahlaki olsun, muamelatla ilgili olsun, davranışla ilgili olsun, bütün yanlış anlamalar varsa doğrusunu ortaya koyuyordu. Yanlışını giderirdi. Onlara karşı çok hassas davranıyordu. Bizim de herhalde böyle olmamız lazım çevremize karşı. Bütün müminler özellikle de ashabına şefaatçiydi. Hem dünyada hem ahirette. Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa iyiliğin sevabından ona pay vardır. Buyuruyor Cenab-ı Hak dedi. Men yeşfe şefaatin hasenetin yekun lehu nasibu minha. Kim bir iyiliğe şefaat yaparsa, aracılık yaparsa iyiliğin sevabından ona pay vardır. Nisa suresi 85. ayet. İlişkilerde çok başarılı olduğunu görüyoruz Peygamber Efendimizin. İlişki kurduğu herkese karşı lütufkar, nazik, mütevazı ve sevgi doluydu. Uğruna her şeylerini feda etmeye hazır insanların kalplerini kazanmıştı. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Ben Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şeyse bile şöyle yapsan olmaz mıydı demedi. Bu halde Müslim'de geçiyor bu. Bir defasında Basralı tabiinden Muhaddis Sabit el-Bünani hocası Enes bin Malik'e Resulullah'ın ellerini kendi ellerine tutup ona dokundun mu diye sormuştu. Enes evet tuttum deyince ver ellerini de onları öpeyim demişti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedine geçiyor bu. Resulullah Efendimiz'in tuttuğunu koparan o güçlü elleri iri kemikli olmasına rağmen atlaslarda ipekte de bulunmayan bir yumuşaklığa sahipti. Ruhunun o derinliğinin yumuşaklığı bütün hallerinde de tavırlarında görünüyordu çevresine karşı. Bizim de herhalde böyle atlastan ipek davranışımız olmalı. Ne kadar sert elimiz olsa bile. Ashabının sevap sahibi olmasına çok gayret ederdi. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselama sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman yanındakilere döner. Bu adama yardım ediniz. Sevap kazanırsınız. Allah Teala istediği şeyi peygamberine söyletir buyururdu. Evet. Sonra beşincisi aile problemlerini halletmeye çalışır. Ama emretmeyip tavsiye ederdi. Bu da çok manidar bir şey. İbn Abbas radıyallahu anhuma Berire ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söylemiş. Peygamber aleyhisselam Berire'ye keşke tekrar kocana dönsen buyurdu. Berire ya Resulallah böyle yapmamı bana emrediyor musun diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz hayır sadece aracılık yapıyorum buyurdu. Bunun üzerine Berire benim ona ihtiyacım yok dedi. Yani emretmiyordu. Ancak tavsiye ediyordu. Sadece söylüyordu. Emir ile tavsiye arasındaki farkı çok iyi bilmek lazım. Çünkü emret onu yapacaktı, ona zulüm olurdu. Halbuki sahabeye asla çevresine zulmeden zulme bir vesile olacak bir söz ve tavır bile takınmıyordu, söylemiyordu. Ona dikkat ediyordu. Kardeşlerin arasını daima ıslaha çalışırdı. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Özellikle bu konuda Allah'tan korkun ki merhamet olunasınız. Ayet-i kerimesinin muhatabı herhalde ilkinde peygamberimizdi. Öyle yapıyordu. Biz de böyle yapacağız. Daima ıslahla ilgili kendimizi görevli göreceğiz çevremize dair. Küsmeyi kesinlikle yasaklamıştı Efendimiz. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz. Sırt dönmeyiniz. Kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küs durması helal değildir buyurmuştur. Ebu Eyyub'da rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küs durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafta, bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş bu konuda da. Bu iki hadisi de bir bitireyim size. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbirle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Diğer bir hadis-i şerifte söyleyeyim bitireyim. Efendimizin çevresine olan tavrını bakın ne müthiş sözlerle uyarıyor. Kim din kardeşini bir yıl terk edip küs durursa onun kanını dökmüş gibi günaha girer buyurmuştur. Cenab-ı Hak Teala biz de bu konuda peygamberimize uymaya çalışalım. Uymada bizi Cenab-ı Hak muvaffak kılsın inşallah. Çevremize, etrafımıza, aile çevremize, arkadaş çevremize, iş çevremize daima peygamber gibi hassas, yumuşak, iyilik yapan, iyiliği söyleyen, iyi tavırla davranan bahtiyarlardan eylesin bizleri. Sübhane rabbike rabbil azimma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.